तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 22वीं कक्षा। पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछे। संतोष जी, पृष्ठ संख्या 77। हाँ, दर्शन और स्पर्शन से एक ही वस्तु का ग्रहण करने से, जिसको देखा उसी को छू रहा हूं, इसके कारण से। हैं? दर्शन तथा स्पर्शन दोनों इंद्रियों से सब अर्थ के ग्रहण होने से। अर्थात देखो, अर्थात जिसे मैंने पूर्व काल में देखा था, जिसे मैंने पूर्व काल में देखा था वही मैं स्पर्श कर रहा हूं, उसी को। वही मतलब उसी को। इस प्रकार देखना तथा स्पर्श करना इन दोनों का एक कोई करता है। पीछे जो अनुमान किया था आत्मा के लिए, इच्छा द्वेष प्रयत्न, यहां पर वहां भी ये अनेकों को दर्शन का जो प्रतिसंधाता है वो है एकम अनेकार्थ दर्शिनः। जो अनेक अर्थ को देखने वाला जो एक दर्शी है वो। यहां पर दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात् का मतलब मैं तो यही समझ पा रहा हूं कि जिसको मैंने देखा था उसी को छू रहा हूं। ये जो अनुभूति होती है इससे पता लगता है कि आत्मा भी है, अंदर कोई एक है। यदि चक्षु इंद्रिय पृथक होती जो कि देख रही है, और स्पर्श करने वाली इंद्रिय भी अलग होती, ठीक है, तो दोनों का मेल नहीं होता। जैसे आप तो देख रहे हो और मैं छू रहा हूं, तो ये थोड़ा ना होता है कि जिसको मैं देख रहा था उसी को छू रहा हूं, ये ज्ञान तो नहीं होगा। आप देख रहे हो, ये ज्ञान आपके पास में है कि आपने देखा। मैं छू रहा हूं, ये ज्ञान मेरे पास में है कि मैंने छूना। जिसको देखा था उसी को छू रहा हूं, ये ज्ञान तो नहीं होता अलग अलग व्यक्तियों में। यदि इसी प्रकार से नेत्र अलग है, श्रोत स्पर्श अलग है, और अलग होते हुए पीछे प्रतिसंधाता नहीं है, दोनों को जोड़ने वाला एक नहीं है, तो एकार्थ का ग्रहण नहीं हो पाएगा। लेकिन चूंकि एकार्थ का ग्रहण होता है, हम सबको प्रत्यक्ष होता है ये, इससे पता लगता है कि आत्मा है। कोई प्रतिसंध आता है जो चक्षु से जानी गई बात को और स्पर्श से जानी गई बात को मेल कर रहा है कि ये दोनों वही चीज है। तो दर्शन और स्पर्शन से एक ही अर्थ यानी एक ही वस्तु का ग्रहण करना, जिस फल को देखा था उसी फल को मैं छू रहा हूं, फिर उसी फल को खा रहा हूं, इत्यादि जो अनुभूति होती है ये एकार्थ दर्शन से होती है। ये एक कर्तृक है और एक ही अर्थ का दर्शन हो रहा है, अलग अलग का नहीं। अलग अलग दर्शन हो रहा हो तो एक कर्तृक का ज्ञान नहीं होता है, वो तो अलग अलग भी करता हो सकते हैं। ठीक है, फिर से बोलो। संघात कर, संघात कर्तृक मतलब संघात मतलब एक में दो कर्तृक। हाँ, दो कर्ता देखना वो नहीं है, अलग अलग कर्ता नहीं है, एक ही कर्ता है। एक अर्थ का ग्रहण होने से क्या देहादि व्यतिरिक्तो ज्ञाता आत्मा ये सिद्ध्यति, इति सिद्ध्यति। बोलो। अत्र अनुषंगिणो अर्थाः, अनुषंगी विषय कौन कौन से हैं? मुख्य विषय तो ये बताया, देहादि व्यतिरिक्तो ज्ञाता, हेतु दे दिया दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणादिति। ठीक है, देहादि व्यतिरिक्तो ज्ञाता ये एक प्रतिज्ञा है, उसका सिद्धांत है, हेतु दे दिया आगे दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणार्थ। इतना कहने मात्र से इससे संबंधित अनुशक्त अन्य बातें भी ज्ञात हो जाती हैं। कौन कौन सी हो जाती हैं? उसके उदाहरण दिया, इंद्रिय नानात्वम, इंद्रियां अलग अलग हैं, इसको सामने वाला मान रहा है या नहीं मान रहा है? नहीं तो दर्शन स्पर्शन से अलग अलग ज्ञान होता है, दर्शन स्पर्शन से दर्शन से देखा जाता है, स्पर्शन से छुआ जाता है, स्पर्श का ज्ञान होता है, ये कथन नहीं करता ना वो। जो वक्ता पहले कह रहा है वो अनेक इंद्रियों को मान रहा है या नहीं मान रहा है? यदि वो अनेक इंद्रियों को ना मानता तो ये वाक्य कह सकता था क्या, दर्शन स्पर्शन अभ्याम एकार्थ ग्रहणार्थ, इस वाक्य को बोल सकता था क्या वो? अर्थात वो अनेक इंद्रियों को मानता है, ये अनुषंगी अर्थ हमें बिना उसके कहे पता लग रहा है। उसने कहा थोड़ा है कि मैं अनेक इंद्रियों को मानता हूं, लेकिन हमें पता लग रहा है, ये अनुषंगी अर्थ का हो गया। दूसरी बात, नियत विषयाणी इंद्रियाणी, इंद्रियां अनेक हैं ये एक बात हो गई, और उन इंद्रियों के विषय नियत हैं, निश्चित हैं, ये भी वो मान रहा है। क्यों मान रहा है? क्योंकि दर्शन से चक्षु से केवल देख रहा है, श्रोत्र से या तो स्पर्श से केवल छू रहा है। एकार्थ ग्रहण की जो बात आ रही है उसके लिए आत्मा को अलग से मानना पड़ा। यदि एक ही इंद्रिय अनेक विषयों का ग्रहण करने वाला वाली होती तो आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान इससे तो नहीं हो सकता था। वो चूंकि भिन्न भिन्न इंद्रियों से भिन्न भिन्न विषयों को देखना मान रहा है, इंद्रियों के विषय निश्चित होते हैं, नियत होते हैं, इसलिए आत्मा की सिद्धि कर पा रहा है। यदि कोई व्यक्ति ये मान लेता कि एक ही इंद्रिय से कई चीजें जानी जा सकती हैं, ठीक है, तब तो आत्मा के अनुमान की बात ही नहीं बनती, आत्मा का जो सिद्धि कर रहा है, क्योंकि जिस आंख ने देखा था वही आंख छू रही है, ऐसा मान लेता, आंख ही ने देखा था आंख ही छू रही है, तो एक ही इंद्रिय से अनियत विषयों का ज्ञान हो रहा है, ये भी ज्ञान हो रहा है, वो भी ज्ञान हो रहा है। और ये कह रहा है कि नहीं, ये वक्ता जो बोल रहा है ये अनेक इंद्रियों को मान रहा है, और इंद्रियां नियत विषय वाली होती है, निश्चित विषय वाली होती है, ये भी मान रहा है। इनमें से आप एक चीज को हटा दो उसका वो वचन नहीं बन सकता ऊपर वाला, ठीक है, ऐसे ही सब जगह लगेगा। आगे भी लगाऊं है? नियत विषयाणी इंद्रियाणी, आगे स्व विषय ग्रहण लिंगानी, ये इंद्रियां अपने अपने विषयों को जो ग्रहण करती हैं यही उनका लक्षण भी है। दृश्यते अनेन इति, चष्टे अनेन इति वा, जिघ्रति अनेन इति वा, ये जो लक्षण पहले कहे गए उन नियत विषयों को ग्रहण करना ही इनका लक्षण है, नामकरण उनका इसीलिए किया गया है, ये भी वो मानता है। ज्ञातुर ज्ञान साधनानि, ये इंद्रियाणि, इंद्रियां ज्ञाता के ज्ञान की साधन है, ये भी वो मान रहा है, क्योंकि इनसे भिन्न, इन चक्षु और स्पर्श से भिन्न एक ज्ञाता चेतन को वो मान रहा है। अर्थात ये क्या कर रही हैं फिर इंद्रियां, क्या कर रही हैं? यदि या तो इंद्रियां स्वयं जान रही हो, चक्षु स्वयं जान रहा है, स्पर्श इंद्रिय स्वयं जान रही है, तब तो ये स्वयं जाता हो जाती है दोनों इंद्रियां, लेकिन इनसे भिन्न जाता को मान रहा है, तो अब उस भिन्न जाता की दृष्टि से चक्षु और स्पर्श ये क्या कहलाएंगे, उसकी साधन कहलाएंगी, इंद्रियां कहलाएंगी। तो इसलिए उन्होंने कहा जातु ज्ञान साधनानी, ये भी वो मान के चल रहा है। अगर वो जाता के ज्ञान साधन इनको न माने इंद्रियों को, तो वो वर्तन कह सकता है क्या दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणार्थ? कह नहीं सकता। तो ये इनको साधन भी मान रहा है, किसका? ज्ञाता का, आत्मा का। गंधादि गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यम, वो ये भी मान रहा है कि गंधादि गुण से भिन्न द्रव्य भी होता है, अर्थात गुण और द्रव्य पृथक पृथक होते हैं, ये भी वो मान रहा है। कैसे पता लगा? दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्। नहीं तो जिस देखना रूप, रूप भिन्न द्रव्य होता और स्पर्श जो है वो अलग होता, दोनों अलग अलग होते, एक नहीं होते ना, अलग अलग होते दोनों। तो जब वो कह रहा है कि दर्शन किया वो अलग विषय, स्पर्श किया वो अलग विषय, इससे एक अर्थ का ग्रहण कर रहा है। वो एक अर्थ कौन है, है? एक अर्थ कौन है वो? ये उपनेत्र है, ये उपनेत्र को देखा मैंने, देख लिया उपनेत्र को और उपनेत्र को छू भी लिया। अब इससे पता लग रहा है कि जिसको मैंने देखा था उसी को मैं छू, उसी को मैंने छुआ है, पहले जिसको देखा था उसी को मैंने छुआ है, ये जो बात आई। तो ये जो एक कहा जा रहा है वो एक कौन है? वो वस्तु, वो द्रव्य जिसमें दोनों गुण है, वो एक द्रव्य है ना। इस जो व्यक्ति इस वाक्य को कह रहा है वो ये मान के, गुण और द्रव्य को एक मान के चल रहा है या अलग अलग मान के चल रहा है? जो ये कथन कर रहा है कि दोनों के, इसका स्वरूप और स्पर्श मैंने जाना और वो ये एक ही वस्तु का है ये दोनों, ये जो कथन कर रहा है वो गुण और द्रव्य को एक मान रहा है या अलग अलग मान रहा है? अलग अलग मान रहा है। यदि वो एक मान रहा होता, गुण और द्रव्यों को, द्रव्य को एक मान रहा होता, तो वो ये कहता कि स्पर्श किया था वो अलग चीज हो गई, जिसको देखा था वो अलग चीज हो गई, दोनों अलग अलग हो गई, दोनों अलग अलग हो गई, तो एकार्थ ग्रहण वाली कथन तो नहीं हो सकता था। ये एक क्या चीज बन के आई? वो द्रव्य ही तो आएगा गुण से भिन्न। यदि गुण और द्रव्य को एक ही मानता, तो जो गुण दिखे थे पहले, रूप दिखा था और स्पर्श दिखा था, वो दोनों अलग अलग द्रव्य होते उसकी दृष्टि में, और अलग अलग द्रव्य होते तो हम जानते कैसे कि अलग अलग द्रव्य हैं? जैसे कि उपनेत्र को और उपनेत्र के आवरण को, ढक्कन को, इसको डब्बे को, इन दोनों को हम, इसको भी मैंने देखा, इसको भी देखा, अब अभी भी तो दृष्टा एक ही है, दृष्टा एक होते हुए भी एकार्थ ग्रहण तो नहीं हो रहा है, भिन्न भिन्न अर्थ का ग्रहण हो रहा है ना। ये अलग है, ये अलग है, संतोष जी अलग है, तेजेंद्र जी अलग है, मैंने आपको देखा रूप से, चक्षु ने आपको देखा, चक्षु ने तेजेंद्र जी को देखा, दोनों को देखा, और प्रतिसंधात अंदर देखने वाला तो एक ही है, लेकिन फिर भी एक द्रव्य है आप दोनों, आप एक ही है ऐसा तो नहीं कह रहे, अलग अलग कह रहे हैं, ये कुर्सी अलग है, वो कुर्सी अलग है, भिन्नता है ना, भिन्न भिन्न व्यक्ति बैठे हुए हैं, भिन्न भिन्न वस्तुएं, ये पंखा अलग है, ये पंखा अलग है, वही चक्षु इंद्रिय है, वही देखने वाला, लेकिन फिर भी द्रव्य की भिन्नता हो रही है ना। यदि इस उदाहरण में भी ये जो दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणार्थ ये जो वचन था, इसमें भी यदि वो भिन्न भिन्न द्रव्यों को मानता तो एकार्थ ग्रहणार्थ ये एक ग्रहण नहीं होता, दो गुणों को भी अलग मान रहा है और एक अलग चीज को भी मान रहा है, जो जिसमें कि ये दोनों रहते हैं, गुण, ये दोनों गुण जिसमें रहते हैं उस अर्थ को भी वो जान रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? वो द्रव्य और गुण को भिन्न भिन्न मान रहा है। जो द्रव्य और गुण को भिन्न भिन्न नहीं मानता तो वो ये कथन कर सकता था क्या कि जिसको मैंने देखा उसी को छू रहा हूं? नहीं कर सकता था। ठीक है, उसको द्रव्य को रूप गुण वाला मान रहा है ना पहले से। इस द्रव्य में रूप गुण है, इस द्रव्य में स्पर्श गुण है, इसका स्पर्श ऐसा है, इसका रूप ऐसा है, ये जो मान रहा है। तो ये भी पता लगा कि वो व्यक्ति गंधादि गुण से व्यतिरिक्त द्रव्य को मान रहा है और साथ में क्या मान रहा है? गुणाधिकरणम। ये जो द्रव्य है ये गुणों का, गुण का अधिकरण है, आधार है। गुण किस में रह रहे हैं? द्रव्य में रह रहे हैं। यदि गुण अलग होते, द्रव्य अलग होते ऐसा वो मानता तो ये थोड़ा कह सकता था कि जिसको मैंने छुआ, जिसको देखा उसी को छू रहा हूं, वो एक ही है। एकार्थ ग्रहण थोड़ा कहते हैं, अलग अलग होते हैं। रूप अलग है, स्पर्श अलग है और वो जो द्रव्य है वो अलग है, कोई तीसरी चीज होती। तो जिससे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ उसी को तो जानता, वो तीसरी जो अलग चीज होती जो कि दोनों गुणों से भिन्न होती उसको थोड़ा ना जानता, ये कथन ही नहीं आता। इन गुणों के ज्ञान से उस द्रव्य को वो जान रहा है, इसका मतलब भी है वो द्रव्य को गुण का अधिकरण आधार मान रहा है। इसलिए कहा गुणाधिकरणम द्रव्यम, द्रव्य गुण का अधिकरण है, ये भी वो मान रहा है। और अनियत विषयाश चेतना, चेतन जो है वो अनेक विषय वाले होते हैं, अनियत विषय वाले होते हैं। इंद्रियां तो थी नियत विषय वाली, चक्षु से रूप का ही ग्रहण होगा, शब्द का ग्रहण नहीं हो सकता। लेकिन आत्मा रूप का भी ग्रहण करता है, शब्द का भी ग्रहण करता है, स्पर्श का भी ग्रहण करता है, गंध का भी ग्रहण करता है। तो आत्मा नियत विषय वाली तो नहीं हुई ना, भिन्न अनियत विषय वाली हुई, ये भी वो मानता है। यदि वो मानता कि आत्मा भी नियत विषय को ही जानती है तो दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात ये कह ही नहीं सकता था, क्योंकि इस वाक्य में वो ये मान रहा है कि ये जो एक जानने वाला है उसी ने रूप को भी देखा है और उसी ने स्पर्श को भी किया है। दोनों को जानने वाला एक है और एक है तो ये वो दो चीजों को जान रहा है, दो चीजों को जान रहा है तो नियत विषय वाला नहीं है आत्मा। जैसे चक्षु केवल रूप को ही जानती है, स्पर्श को नहीं जान सकती, तो जैसे इंद्रियां नियत विषय वाली हैं, ऐसा वो आत्मा को नियत विषय वाला नहीं मान रहा है, ये भी पता लग गया। इति पूर्वार्थ सिद्धौ एते अर्थाः सिद्ध्यन्ति। पूर्वार्थ के सिद्ध होने पर ये अर्थ भी सिद्ध हो जाते हैं। देखो एक बात कही थी और कितनी चीजें निकली इसमें, इंद्रिय नानात्वम एक, नियत विषयाणी इंद्रियाणी दो, स्व विषय ग्रहण लिंगानी तीन, ज्ञातुर ज्ञान साधनानी चार, गंधादि गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यम पांच, गुणाधिकरणम छह और अनियत विषयाश्चेतना सात। एक के कहने से उसके सात प्रासंगिक विषय अधिकरण भी पता लग रहे हैं हमारे को, कि ये सिद्धांत पता लग रहे हैं कि इन चार सात चीजों को भी मान रहा है, तब ये इस बात को बोल रहा है। ठीक है, हाँ इसको ले लिया करो और इधर का ऐसा करो, यहां बीच तक का भाग है, इधर वाला इधर रख लो, इधर वाला इधर रख लो, या तो आगे वाला अलग रख लो और पीछे वाला अलग दे दो। क्या करोगे? ठीक है, हाँ बोलिए। पहले वाला आत्मा का जो कथन उसने किया था, जो देहेंद्रिय व्यतिरिक्तो आत्मा और दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्, ये जो पूरा उसने प्रतिज्ञा और हेतु प्रस्तुत किया ये पूर्वार्थ है। इसके सिद्ध होने से बाकी के ये सात भी सिद्ध होते हैं। ते अर्था मतलब ये सात अर्थ, आनुषंगिक अर्थ सुन लो, सुन लो जो आप वाक्य बोल रहे हो उसका अर्थ बोलो। ते अर्थाः, वे मतलब वे सात अर्थ। यद अधिष्ठान, जिस एक के अधिकार पर आधारित है, जिस एक को जान लेने पर बाकी सात भी जान लिए जा रहे हैं, जिस एक के जान लेने पर बाकी सात भी जान लिए जा रहे हैं, सो अधिकरण सिद्धांत है। वो एक सबसे पहला वाला वो अधिकरण सिद्धांत है। पहले इस पे हाँ या ना करो कि ये ठीक समझ में आ गया। भाष्य को बाद में लेना, पहले इस पर नीचे जो ढूंढीराज जी ने लिखा है उसको बाद में लेना। आप विप्रतिपत्ति में हो कि उन्होंने ये लिखा, उन्होंने लिखा ये संशय। पहले इस पंक्ति का अर्थ आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो अर्थ समझ में आ रहा है कैसे है? आ गया? हाँ अब बोलो। सामंजस्य, सामंजस्य देखो। यस्य अर्थस्य सिद्धौ, ठीक है। अब इसको इतने को समझो पहले, जिस अर्थ के सिद्ध होने पर, किस अर्थ के? देहादि व्यतिरिक्तो आत्मा दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्, ये सारा मिलाकर के जो कथन किया गया, या तो प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा को भी ले सकते हो। ये है जिस अर्थ की सिद्धि होने पर, ये सिद्ध है। प्रतिज्ञा भी की, हेतु दिया, सिद्ध हो गया। इसको सिद्धि होने में आप पहले तो पर बोल रहे थे, अब मैं बोल रहे हो संदेह, तो पहले पर को समझ लो, सिद्ध होने पर, ठीक है। सती सप्तमी, वो सिद्ध हो चुका है तब। अन्य अर्था अनुसज्जन्ते, अन्य भी सात चीजें और जुड़ जाती हैं, सात यहां पर हैं और जगह जितनी भी, एक दो तीन चार जितनी भी हो, अनुसज्जन्ते, अनुशक्त हो जाती हैं, होती है ना, नीचे उदाहरण दे रखा है। क्यों जुड़ जाती हैं ये चीजें, अनुशक्त क्यों हो जाती हैं दूसरी चीजें? क्योंकि न तैर बिना सो अर्थ सिद्ध्यति, तही बिना, उन अन्यों के बिना, उन सात के बिना, सो अर्थ वह एक अर्थ देहादि व्यतिरिक्त आत्मा सिद्धि नहीं होता है। अभी अभी सुन लो पहले, उन इस एक से उन सात का ज्ञान क्यों हो जाता है? क्योंकि उन सात के बिना ये एक सिद्ध नहीं होता। अभी आपको बोलने को नहीं कहा, आपका प्रश्न मैं समझ रहा हूं, वो बात मैंने कल भी बताई थी आपको। इतना ठीक है ना? पहली पंक्ति का अर्थ है एक के सिद्ध होने पर अन्य प्रासंगिक संबद्ध बातें भी ज्ञात हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उन सात के बिना ये एक सिद्ध नहीं होती, इसलिए एक की सिद्धि का ज्ञान होते ही बाकी सात भी पता लग जाती हैं। अब फिर अगला अगला बोल रहे, तो तीसरी बार मैं बता, आपकी शंका का समाधान मैं करूंगा, आप निश्चिंत रहो, लेकिन मेरी बात भी सुन लो आप। कल मैंने आपको बताया था अधिकरण सिद्धांत को दो तरह से व्याख्या करते हैं, ठीक है, सुदर्शन जी, ढूंढीराज जी, उदयवीर जी, ये अलग अलग ढंग से व्याख्या करते हैं। दोनों की दृष्टियां कैसे हैं और दोनों कैसे ठीक है उसको देख लो। जिस एक विषय के जान लेने पर अन्य विषय साथ जान लिए जाते हैं, इसमें जो पहले वाला विषय है उसको अधिकरण सिद्धांत कहा गया। क्यों कहा गया? वो अधिकरण कैसे है, यानी अधिकरण शब्द घटना चाहिए ना वहां पर। अधिकरण किसे कहते हैं? आधारो अधिकरण, हम जो है आश्रय नहीं, आश्रय, हाँ आधार जो होता है, आधार होता है, आश्रय होता है, वो अधिकरण कहलाता है, ठीक है। ये जो सात अन्य अनुषंगिक विषयों का ज्ञान हुआ उसका आधार क्या था? वो एक जाना गया। तो एक के जान लेने पर, एक के जान लेने के आधार पर, चूंकि हम एक को जान चुके हैं सामने वाले की बात को, उसने ऐसा कथन किया उस ऊपर अवलंबित होकर के, उसके वचन पर आश्रित होकर के हम अन्य सात चीजों का भी ज्ञान कर पा रहे हैं। तो आश्रय कौन हुआ, अधिकरण कौन हुआ, वो पहले वाला। तो वो जो पहले वाला सिद्धांत था, जो सामने वाले ने कहा अपना मत रखा, वो अधिकरण सिद्धांत हुआ। ये एक दृष्टि हुई। दूसरी दृष्टि में ये जो सात हैं इसको अधिकरण सिद्धांत कहा जा रहा है। वो क्यों अधिकरण सिद्धांत, न तैर बिना स सिद्धति, क्योंकि वो जो एक कथन उसने किया, सामने वाले ने एक वचन कहा देहादि व्यतिरिक्तो आत्मा, ये जो कथन किया ये कब कर पाया, जब वो इन सात चीजों को मानता था, उन सात चीजों पे आश्रित है उसका ये एक कथन। तो आधार कौन हुए, वो सात चीजें हुई। इस दृष्टि से वो सात चीजें अधिकरण सिद्धांत कहलाएंगी। इस दृष्टि से ये दो दृष्टियां हो गई, क्यों ये अलग अलग कथन कर रहे हैं। और न तैर बिना सो अर्थ सिद्धति, इस वाक्य से लगेगा कि ये जो सात चीजें हैं ये हैं अधिकरण, और ये जो एक विषय है देहादि व्यतिरिक्त आत्मा ये है आश्रित। ठीक है, लेकिन ते अर्था यद अधिष्ठान सो अधिकरण सिद्धांत, वे अर्थ जिसके आश्रित हैं। अब ये वो कौन है, यहां लिंग वचन को भी देखो आप, ते अर्था बहुवचन है, ये बहुवचन किन पे घटेगा, संबंधित अनुषंगी सात पांच तीन जितने भी हों। अधिष्ठान ते अर्था यद अधिष्ठान, यद मतलब ये एक वचन है, अधिष्ठान वह है अधिष्ठान जिनका, अन्यों का, यद अधिष्ठान सो अधिकरण सिद्धांत, अधिकरण सिद्ध सह वह एक है। तो उस संख्या की दृष्टि से हमें क्या पता लगता है कि जो पहला वाला था वो अधिकरण सिद्धांत है। ठीक है, ये जो पहले वाला वचन है न तैर बिना सो अर्थ सिद्धति, इस वाक्य से अन्य विषयों की अधिकरणता को मत ग्रहण कीजिए। ले सकते हैं इससे, लेकिन ये अधिकरणता को नहीं बताना चाह रहे, उन सात की अधिकरणत्व को नहीं बताना चाह रहे। ये क्यों वाक्य लिखा उन्होंने, क्योंकि ये पहला वाक्य था यस्य अर्थस्य सिद्धौ अन्य अर्था अनुसज्जन्ते, जिस एक के सिद्ध होने पर अन्य विषय भी जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं, क्यों एक के जान लेने पर बाकी चीजें जुड़ जाती हैं, कारण क्या है। न तैर बिना सो अर्थ सिद्धति, ये कारण बताया जा रहा है। उन सात को अधिकरण नहीं बताया जा रहा है, उन सात को, उन सात का, एक से सात का ज्ञान क्यों हो गया, इसके कारण को बताया जा रहा है। न तैर बिना सो अर्थ सिद्धति, उन सात को, उस एक का अधिकरण नहीं बताया जा रहा है इस वाक्य में। इस वाक्य का प्रयोजन क्या है, एक से सात का ज्ञान क्यों हो गया, इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। क्योंकि न तैर बिना सो अर्थ सिद्धति, उन सात के बिना ये सिद्धि नहीं होता। ठीक है, हम नहाने गए, बाल्टियां भरी हुई हैं स्नानागार में, वैसे तो पानी था नहीं, तो बाल्टियां भरी हुई हैं, देखा तो किसी ने कहा कि बाल्टियां भरी हुई हैं, अब इससे क्या पता लग जाएगा, पानी आया था, और घर में तो मैं अकेला हूं, वो भरा किसने, यानी दूसरा व्यक्ति नल आने के समय तक आ चुका था। यदि वो नल आने के बाद में आया होता, कभी पहले भी आ सकता है, बाद में भी, बाद में आया होता तो कोई और तो कोई भरने वाला था नहीं, तो नल आया ये भी पता लग गया, और वो जो जिसने भरा है वो नल आने से पहले से है, यानी उसके सामने नल आ चुका है तभी तो उसने भरा, ये उसके साथ साथ पता लग गया। और जहां पर बिजली की कमी रहती है, पता है कि जब बिजली आती है तभी पानी आता है, तो ये भी अनुमान हो गया कि बिजली आ चुकी थी, वैसे तो 10 बजे आती है, आज नल 9:30 बजे आ गया, इसका मतलब है 9 बजे बिजली आ चुकी थी। क्यों पता लग रहा है, ये एक बात से, एक कथन से, बाकी बातें कैसे पता लग रही है हमारे को, क्योंकि उनके बिना ये जो अतिरिक्त बातें हैं, बिजली का होना, पानी का आना, और उस व्यक्ति का नल आने के समय में आ जाना, समय पे आ जाना, ये बातें यदि नहीं होती तो वहां पर पानी भरा हुआ नहीं होता। क्योंकि बाकी सब पर ये एक चीज आश्रित है, इसलिए एक को जानने से बाकी संबंधित चीजें पता लग जाती हैं। अब इसमें अधिकरण कौन है? बाल्टी का ये कथन कि बाल्टी भरी हुई है स्नानागार में, आप नहा सकते हैं, ये कथन, इस कथन के जानने पर, इस कथन पर आश्रित होकर हमने बाकी कई चीजों को जान लिया, ठीक है। तो ये अधिकरण हो गया, आधार हो गया, ये अधिकरण सिद्धांत हो गया, एक दृष्टि है। और जो ये कहते हैं दूसरी दृष्टि से कि जिन चीजों पर ये एक चीज आश्रित थी, बिजली का आना, नल का आना, उस व्यक्ति का समय पे आ जाना, पहुंच जाना, ये इन पे आश्रित था। कौन सा? बाबी स्नानागार में पानी का भरा हुआ होना, उपलब्ध मिलना बाल्टी में, तो वो जिन पर ये चीज आश्रित थी उनको अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। ये दूसरी दृष्टि है, उदयवीर जी ने वो अर्थ किया है, ठीक है। लेकिन मैंने कल भी आपको बताया था जो पहले वाला अर्थ है वो संगत है, पंक्तियों से हमें संगत लगता है। और सूत्र को भी देख लो, अब आप सूत्रकार भी क्या कहते हैं, यत सिद्धौ, जिसके सिद्ध होने पर अन्य प्रकरण सिद्धि, अन्य प्रकरणों की सिद्धि हो जाती है। सह, सह कह, वो अन्य प्रकरण या यत सिद्धौ, यत और तत् का संबंध होता है। यत सिद्धौ से जिसको कहा जा रहा है उसी को कहा जा रहा है सो अधिकरण सिद्धांत, ठीक है। ये है पर वाला उत्तर, सिद्धौ सिद्ध होने पर पहला वाला, और दूसरा वाले अर्थ में करेंगे जो जैसा उदयवीर जी ने किया तो वो मैं वाला अर्थ लगेगा, जिस अर्थ की सिद्धि में, सिद्धि के लिए, सिद्धि करने में, मैं मतलब करने में अन्य अर्था अनुसज्जन्ते, अन्य भी चीजें जुड़ जाती हैं, तो सिद्धि किसको करनी है? एक की। सिद्धि करने वाले कौन है? अन्य। अन्यों के होने पर इस एक की सिद्धि होगी, जब वो करना होगा तो मैं अर्थ लगाएंगे यहां पर, लेकिन हमें यहां कौन सा अर्थ लगाना है? पर, सती सप्तमी, ऐसा होने पर, ये अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। दोनों दृष्टियों से व्याख्या की जाती है, अगर आपको दोनों में से जो भी संगत लगे कर लो, वैसे कोई बात नहीं, लेकिन आपको आगे भी पता लगेगा कि भाई किसको ये अधिकरण सिद्धांत मान रहे हैं, वाक्य रचना से पता लगेगा कि अधिकरण सिद्धांत क्या है। अब बोलो आप, किन्होंने? लेकिन उदयवीर जी ने ये जो अन्य है इनको अधिकरण सिद्धांत माना है, क्या विचार है? मेरे को तो ऐसा ध्यान है अर्थ में पर लिखा हुआ है, जिस विषय की सिद्धि हो जाने पर, ढूंढीराज जी ने भी लिखा है, अन्य प्रकरण सिद्धि दूसरे उससे संबद्ध विषय के प्रकरण की सिद्धि होती है, वह अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। अनुषंगिकों को अधिकरण सिद्धांत माना है, तो इन्होंने पर अर्थ किया है ना, भाष्य में देखो जिस अर्थ की सिद्धि होने में, यहां पर मैं कर दिया, यहां पर कर दिया, वैसे संस्कृत में मैं पर ऊपर एक अर्थ में भी आते हैं, लेकिन यहां पर वाला अर्थ तो घटे घट जाएगा सती सप्तमी में, लेकिन मैं वाला अर्थ नहीं घटता है, क्योंकि हिंदी में मैं को सती सप्तमी वाले अर्थ में नहीं ले सकते, पर को तो सती सप्तमी वाले अर्थ में लेते हैं हिंदी में, ये भ्रांतिजनक हो जाएगा, ऐसा बहुत जगह मिलेगा इनके, वो भी एक कर दिया, वो भी कर दिया, और पढ़ने वाले को कई जगह भ्रांति हो जाती है। मेरी समझ में पहले वाला अर्थ जो है वो संगत है, फिर भी अगर कहीं उसमें विरुद्ध दिखता है कि नहीं ऐसा नहीं हमें तो वो अर्थ करना चाहिए, तो खुला हुआ है विषय, हम संशोधित कर लेंगे उसको। हाँ शक्तिनंदन जी, हाँ ज्ञाता कर लो, आत्मा कर लो, एक ही बात है। हाँ तो इंद्रियों के बारे में मुझे ये समझना है, देह से कैसे मतलब उसका दर्शन, इंद्रियों के दर्शन, इंद्रियों में दर्शन, देह को इन्होंने देह से व्यतिरिक्त आत्मा है, देहादि मतलब इंद्रियादि से व्यतिरिक्त है, और जिस हेतु से इन्होंने सिद्ध किया उसमें देह का कोई संबंध नहीं है। देह तो केवल इंद्रियाश्रय या भोगाधिष्ठान मात्र है, उत्तिष्टि से इंद्रिय से भिन्न है तो शरीर से भी भिन्न है, ये साथ में मान ही लिया जाएगा। शरीर से भिन्न आत्मा है, इंद्रियों से भिन्न आत्मा है, ये अगर हमने मान लिया, क्योंकि यहां इंद्रियां भौतिक ही हैं, तो जो भौतिक शरीर है उससे वो भी भिन्न मान ही लिया जाएगा। यहां देखो देह को लेकर के कोई चीजें अनुषंगिक चीजें कही नहीं गई हैं, इंद्रिय से संबंधित ही मुख्य हैं, आत्मा की बात है और इंद्रिय की बात है, उतने को ही लिया इन्होंने। ठीक है, इंद्रियाति व्यतिरिक्तो आत्मा वो ज्ञाता ये कह सकते थे, तो यहाँ देह इंद्रिय व्यतिरिक्तो आत्मा, देह गौण रूप से कथन किया इंद्रिया। उसको इन्होंने देखो गौण किया देह इंद्रिय व्यतिरिक्त में, देह वाला जो अंश है इस वाक्य में इसको लेकर के कुछ कहा नहीं इन्होंने। आप चाहो तो कह सकते हैं कि अगर कोई देह से व्यतिरिक्त आत्मा को मान रहा है, ठीक है, तो उसका इसका मतलब सिद्धांत है कि देह भौतिक है, आत्मा भौतिक नहीं है, देह जड़ है, आत्मा जड़ नहीं है, ऐसे कुछ ले सकते हैं। लेकिन ये जो दर्शन स्पर्शनाभ्यम एकार्थ ग्रहणार्थ हेतु है, ये इंद्रियों से संबंधित ही है, ये देह से संबंधित नहीं है। तो प्रसंग वशात ऐसे ही देह शब्द साथ साथ में बोल दिया गया, मुख्य इंद्रिय लिया जाना चाहिए, क्योंकि सारी व्याख्या इंद्रियों पर आश्रित है, हेतु इंद्रिय पर आश्रित है। दर्शाया नहीं, उसके लिए आप अपनी उहा भी लगा सकते हो, थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि चूंकि इंद्रियां भी यहाँ पर इंद्रियां ही जब शरीर से जैसे आत्मा से भिन्न है तो शरीर तो भिन्न होगा ही, कैमोतिक न्याय लगा लो। जब इंद्रियां ही कैमोतिक मतलब किम होता, तो इसकी तो बात ही क्या है। लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, लगा सकते हैं दूसरे शास्त्र का आधार इनकी शैली क्या है, मतलब पहले ही देश आवश्यक नहीं समझा। इनका प्रयोजन अधिकरण सिद्धांत को समझाना है, वो अधिकरण सिद्धांत की बात इन्होंने बता दी, अब वो एक अंश में सिद्ध हो गई तो हो गई। ठीक है, उसको मान सकते हैं। हाँ श्रुतिदर्श जी, दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणार्थ हेतु, इसमें एकार्थ से वस्तु के ग्रहण में कोई आपत्ति तो आत्मा के अर्थ से आप एक ही आत्मा की स्थिति होने से दर्शन नहीं। देखो इनका प्रश्न क्या है, ये जो दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणार्थ, ये जो एक अर्थ अर्थ है, इस अर्थ शब्द से आत्मा का ग्रहण भी तो कर सकते हैं हम, दर्शन और स्पर्शन है उससे एक अर्थ यानी आत्मा का ग्रहण होने से ऐसा हम ले सकते हैं क्या, ये इनका प्रश्न। प्रश्न समझ में आया आत्मीर जी, दर्शन स्पर्शनाभ्याम एक अर्थ ग्रहणा, पहले मैंने क्या अर्थ किया था, एक अर्थ मतलब एक वस्तु, जिस वस्तु का रूप देखा है उसी वस्तु का स्पर्श किया है तो वो एक ही वस्तु है जिसमें ये दोनों गुण आश्रित थे। एक अर्थ ग्रहणात् मतलब उस एक अर्थ का ग्रहण करने से देहादि व्यतिरिक्त तो आत्मा ये सिद्ध होता है, ये मैं पहले बताया था। ठीक है, तो दर्शन स्पर्शनाभ्याम एक अर्थ ग्रहणात्, एक अर्थ शब्द में भी जो अर्थ शब्द है, अर्थ शब्द उससे उस वस्तु को न लेकर के आत्मा को ले लिया जाए तो क्या आपत्ति है, आत्मा का भी ले सकते हैं, वो भी एक सिद्ध हो रहा है। यहाँ पर एक आत्मा अंदर होता है, एक ही तो होता है, अनेक थोड़ा ना होती है, स्वाभिमानी आत्मा एक ही होती है ना, एक शरीर में, उस शरीर की स्वाभिमानी आत्मा। तो इसके अंदर एक चीज हमें पकड़नी है कि जो साध्य होता है, जिसको सिद्ध करना होता है, उसको हेतु में नहीं प्रस्तुत कर सकते, आगे आप पकड़ में आएगा। देखो अभी मोटे तौर पे देखो, बाकी इसकी विवेचना आगे होगी कि ऐसा करने पे दोष माना जाता है। देखो क्या होता, देहादि व्यतिरिक्त तो आत्मा, देह आदि से व्यतिरिक्त आत्मा है, आत्मा यहाँ क्या है, साध्य है, उससे भिन्न है, और उसी को हेतु के रूप में प्रस्तुत कर दें देहादि दर्शन स्पर्शनाभ्याम एक अर्थ ग्रहणात्, एक अर्थ का ग्रहण होने से, आत्मा का ग्रहण होने से देहादि से व्यतिरिक्त आत्मा है, उसी को एक तरह से जो प्रतिज्ञा में सिद्ध कर रहे हैं उसी को हेतु रूप में प्रस्तुत करने की शैली बन जाएगी, वो नहीं संगत है। इसमें आत्मा को साध्य नहीं मान करके देहादि इंद्रियों से आत्मा की व्यतिरिक्तता साध्य मान लिया जाता और आप यहाँ अल्पी में ऐसे ही नहीं। देखो एक तो ये पक्ष है कि देहा देह इंद्रिय आदि भी हैं और आत्मा भी है, ये जब हमें पता है ठीक है, अगर ये कथन कर रहे हैं आप, इनका जोर किस बात पे है कि आत्मा देह और इंद्रिय से भिन्न है, व्यतिरिक्त है, इस व्यतिरिक्तता को सिद्ध करने के लिए वाक्य कहा गया है, न कि आत्मा को सिद्ध करने के लिए। इन्होंने जो शंका रखी, बात रखी, वो किस पे आश्रित है, इस वाक्य को देखो, देहादि व्यतिरिक्तो आत्मा। अब ये थोड़ा मीमांसा वाला प्रसंग बन जाएगा कि क्या इसमें उद्देश्य है और क्या विधेय है। कोई वक्ता इस वाक्य को बोल रहा है तो कहना क्या चाह रहा है वो, क्या वो देह और इंद्रियों को कहना चाह रहा है, देह इंद्रिय से आत्मा भिन्न है, हिंदी में ये वाक्य है, देह और इंद्रिय से आत्मा भिन्न है। अब आप अपने मन में सोचो कि ये कहने वाला इसमें कहना क्या चाहता है, विधेय क्या है, क्या वो देह और इंद्रिय को कुछ कहना चाह रहा है। यदि देह और इंद्रिय को नहीं कहना चाह रहा है तो देह और इंद्रिय का अनुवाद कर रहा है, इसे अनुवाद कहते हैं, देह और इंद्रिय शब्द का अनुवाद करके यानी ला करके, पहले से पता है देह और इंद्रिय का उसको, तो देह और इंद्रिय शब्द का प्रयोग इस वाक्य में विधेय के रूप में नहीं हुआ है, ये साध्य नहीं है, देह और इंद्रिय को सिद्ध नहीं करना चाह रहा है। एक तो ये बात हुई, देह और इंद्रिय से व्यतिरिक्त पृथक आत्मा है, देहा देह इंद्रिय से बाद में शब्द है व्यतिरिक्त, क्या ये व्यतिरिक्त को कहना चाहता है, भिन्नता को कहना चाह रहा है, भिन्नता को कहना चाह रहा है तो इसका मतलब है देह इंद्रिय और आत्मा पहले से सिद्ध है, उसके देह भी जानता है, इंद्रिय भी जानता है और आत्मा भी जानता है, तीनों को जानता है और फिर भी कोई अगर इस वाक्य को बोल रहा है देहादि व्यतिरिक्तो आत्मा, तो ये कहना चाह रहा है कि ये भिन्न है, भिन्नता को बताना चाह रहा है। जैसे किसी व्यक्ति को कहा, भाई मान लो वर्ग होते हैं गांव में, गुटबाजी होती है, राजनीति होती है, कि ये व्यक्ति कहां है, कि किस में है, किस वर्ग में है, तो उस वर्ग को भी अलग जानता है, उस व्यक्ति को भी अलग जानता है, केवल ये कहना चाह रहा है ये आदमी उनसे नहीं जुड़ा हुआ है, ये उनसे भिन्न है। अब भिन्नता को बताना ही वहां पर विधेय है, प्रयोजन है वाक्य का, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि देह और इंद्रिय से भिन्न एक अलग कोई तत्व है, वो कौन तत्व है, कोई ज्ञाता है, ज्ञाता शब्द है यहां पर, ज्ञातृत्व है नहीं, ज्ञाता, जानने वाला, कोई जानने वाला इनसे भिन्न है, अर्थात देह और इंद्रियां ज्ञाता नहीं है यहां, ये देह और इंद्रिय से भिन्न किसी ज्ञाता को विधेय के रूप में कहना चाह रहा है। कोई ये मान सकता है पृष्ठभूमि ये कि शरीर ही जानता है, इंद्रियां ही जानती है, क्योंकि ये संपर्क में आ रहे हैं, ये जो रूप दिखाई दे रहा है ये कौन जान रहा है, तो क्या आंख ही जान रही है, स्पर्श पता लग रहा है, कौन जान रहा है, बोले हाथ जान रहा है, हाथ जान रहा है, या कहो तो त्वचा जान रही है, यानी शरीर और इंद्रिय को ज्ञाता माना जा सकता है। जो चेतन को नहीं मानते तो वो तो यही कहेंगे ना, कोई और ज्यादा जानेगा, कोई यानी कौन और विज्ञान को जानता होगा तो वो कहेगा कि बुद्धि जानती है, वो सोचेगा कि नहीं यहां से संवेदनाएं बुद्धि में जाती, वो बुद्धि तक सीमित हो जाएगा कि बुद्धि ही ज्ञाता है। तो इस वाक्य को किस पृष्ठभूमि में कहा जा रहा है कि देह और इंद्रिय से भिन्न एक ज्ञाता और है, ये प्रतिज्ञा है उसकी, अर्थात तो उस ज्ञाता को सिद्ध करना चाहता है, और वो ज्ञाता इनसे भिन्न तो सिद्ध होगा ही, ये ही ज्ञाता नहीं है, जातृत्व देह और इंद्रिय में नहीं है, देह इंद्रिय से भिन्न जातृत्व है। मुख्य रूप से यहां उस जाता को सिद्ध करना चाह रहा है, और वो जाता भिन्न जाता जो है वो क्यों सिद्ध कर पा रहा है वो, क्योंकि दर्शन और स्पर्शन से एक ही वस्तु को ग्रहण कर रहा है। अब इसकी पृष्ठभूमि देखो कि क्यों ये वाक्य बोल रहा है अधिकरण सिद्धांत की दृष्टि से, ये जो सारी बातें आ गई कि चक्षु से केवल रूप को देखता है, त्वचा से केवल स्पर्श को ग्रहण करता है, कि यदि ये ही ज्ञाता होते, चक्षु रूप का ज्ञाता और रूप को जान से उस द्रव्य को भी जान लिया मान लो, और त्वचा स्पर्श का की जात्री होती, ज्ञाता करने जानने वाली होती त्वचा, तो वो अलग जानती। ये जो बात आती है कि जिसको देखा था उसी को छू रहा हूं, ये नहीं हो सकता था। ये जो प्रतिसंधान वाली बात है जो सुख दुख वाले सूत्र में भी कही गई थी आत्मा की सिद्धि में, वहां भी ये मुख्य है, बहुत मुख्य बात है ये, इनका हेतु ये बहुत मुख्य है। जो आत्मा को नहीं मानते उनको हम इस ढंग से बात रख सकते हैं, क्योंकि ये प्रत्यात्म वेदनी है, हम सब अनुभव करते हैं इस बात को कि इनसे भिन्न कोई अलग तत्व है जानने वाला। आप उसको आत्मा नाम देते हो, जो भी नाम देते हो, नाम मुख्य विषय बात नहीं है, कोई भी नाम दे दो, लेकिन इनसे भिन्न कोई जाता है ये सिद्ध करना चाहते हैं। तो उसी जाता को यदि ये हेतु में ले लेते हैं एक अर्थ का ग्रहण होने से, एक जाता के जाने जाने से, तो हेतु क्या बनता? हेतु तो यही बन रहा है कि दर्शन और स्पर्श से एक को देख रहा है, जान रहा है, इससे पता लग रहा है कि कोई इनसे, इन इंद्रियों से भिन्न कोई जाता है, इसलिए एक अर्थ ग्रहण से वो ही संगत लगेगा, ये मेरा अभिप्राय। पर यदि ऐसा माने कि साध्य व्यतिरिक्त का दिखाना तो उसका खंडन वो मुख्य नहीं बनेगा। ये विधेय मानेंगे तो दर्शन और स्पर्श से एक अर्थ का ग्रहण करना, दर्शन और स्पर्श से एक अर्थ का ग्रहण करना, ये तो अव्यतिरिक्त होते हुए भी हो सकता था, अव्यतिरिक्त होते हुए भी हो सकता था। अगर वो ये मानता कि इंद्रियां नियत विषय वाली नहीं है, अनेक विषय वाली है, चक्षु नहीं देखा और चक्षु नहीं ये त्वचा से भी जाना, उसे वो भी चक्षु नहीं जाना, चक्षु ने देखा और चक्षु नहीं जान दिया, लेकिन वो मान रहा है ये सिद्ध है पहले से और वो मानता भी है कि ये इंद्रियां नियत विषय वाली होती हैं। इंद्रियां तो एक एक विषय को ही ग्रहण करने वाली होती हैं, अन्य कोई ऐसा है जो अनियत विषय वाला है। पृथक्त्व केवल नहीं है, देखो ज्ञान हो रहा है ये पता है उसको भी, ज्ञान हो रहा है ये पता है उसको, इसको कोई मना भी नहीं कर सकता कि ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए ज्ञान होना ये सिद्ध नहीं करना चाह रहा है। लेकिन जो ज्ञाता है वो ज्ञाता कौन है इसको सिद्ध करना यहाँ मुख्य है। ज्ञाता सिद्ध नहीं, ज्ञाता सिद्ध नहीं है अभी, लेकिन हेतु में आपको संगत नहीं लगेगा। पृथक तो बताने के लिए इसमें एकार्थ ग्रहणात मात्र नहीं बनेगा, और उसमें आप एकार्थ ग्रहणात जो हेतु है एक आत्मा का ग्रहण होने से, आपकी दृष्टि से क्या अर्थ लगेगा? दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात, एक आत्मा का ग्रहण होने से। एक आत्मा का ग्रहण कहां सिद्ध हो गया पहले? एक आत्मा का ग्रहण कहां सिद्ध है कैसे? वो अलग हेतु देना पड़ेगा आपको। ये एकार्थ ग्रहण को हेतु रूप में प्रस्तुत किया गया है। यदि आप एकार्थ ग्रहण को सिद्ध कर रहे हो, साध्य बना दिया आपने, जो हेतु था उसको साध्य बना दिया, तो आपको हेतुअंतर देना पड़ रहा है, प्रतिसंधान, वो कथन नहीं है यहां पर। एकार्थ का ग्रहण होता है इससे पता लग रहा है कि देह इंद्रिय से व्यतिरिक्त जाता है, ठीक है, आप उसमें पृथक तो मान लो, मैं भी वो भी स्वीकार कर लिया, ठीक है, मुख्य वहां पर उसकी ज्ञाता को वो मान रहा है और पृथक्त को सिद्ध कर रहा है, लेकिन फिर भी यहां एकार्थ ग्रहण में आत्मा शब्द का ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक एक जो आत्मा वो साध्य कोटि में जो पृथक ज्ञाता है वो भी सिद्ध नहीं हुआ है, देह इंद्रिय से पृथक ज्ञाता अभी सिद्ध नहीं हुआ है, देह इंद्रिय से पृथक ज्ञाता को वो सिद्ध करना चाह रहा है अभी। एक बात ध्यान दो, केवल पृथक्त्व मात्र नहीं है कि आम और केला अलग अलग फल होते हैं, ये पृथक्त्व मात्र नहीं, इससे संबद्ध पृथक्त्व चाहिए, किससे संबंध, कि ये जो ज्ञाता है जात्री विशिष्ट पृथक्त्व चाहिए, देह इंद्रिय से पृथक ज्ञाता, व्यतिरिक्त व्यतिरिक्तो ज्ञाता, व्यतिरिक्त ये किसका विशेषण है, ज्ञाता का विशेषण है, व्यतिरिक्त ज्ञाता व्यतिरिक्त है ये विशेषण है और ज्ञाता है ये विशेष्य है यहाँ पर, उसी ज्ञाता को नहीं, नहीं नहीं आप ये आप ये सारा आपकी प्रतिज्ञा कथन मात्र आप बोल रहे जा रहे हो, जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझो कि ये जो व्यतिरिक्त ज्ञाता है इसको हेतु रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, दर्शन स्पर्शन आभ्याम, दर्शन और स्पर्शन से एक ज्ञाता के पता लगने से, एक ज्ञाता का पता कैसे लगा, ये हेतु अलग देना पड़ रहा है ना, अर्थात इतने से जिज्ञासा समाप्त नहीं हो रही है, दर्शन और स्पर्शन से एक और एक आत्मा का ग्रहण होने से, एक आत्मा का ग्रहण अभी सिद्ध नहीं है, देह और इंद्रिय से भिन्न एक आत्मा का ग्रहण साध्य कोटि में है, अभी जे कोटि में जो साध्य है अभी सिद्ध नहीं है, उसको हेतु रूप में कभी प्रस्तुत नहीं कर सकते, हेतु में तो वो चीज प्रस्तुत की जाएगी जो सिद्ध है पहले से, ज्ञात से अज्ञात को सिद्ध किया जाता है, जाना जाता है, आप जिस ढंग से कर रहे हो उस अर्थ उसमें ये जो जे है पृथक आत्मा उसी को हेतु रूप में बना के प्रस्तुत किया जा रहा है, वो कभी नहीं बनेगा, बिल्कुल सिद्ध मान करके, सिद्ध मान रहा है वो केवल जो प्रस्तुत कर रहा है आपकी शैली में जो है ना, तो जो प्रस्तुत करता है वो सिद्ध मान रहा है, उसके मानने से सिद्ध नहीं हो जाती बात, नहीं नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, ये पंचावयव से बिल्कुल विरुद्ध है, आप हेतु वो प्रस्तुत कर ही नहीं सकते जो अभी सिद्ध नहीं है, पूछेगा तो फिर हम एक हेतु और देंगे उसका, आप पहले से ही वो हेतु दे देते हैं जो आपको सिद्ध करना था, हेतुअंतर भी एक निग्रह स्थान है, एक हेतु आपका सिद्ध नहीं हो पा रहा है आप दूसरा हेतु दे रहे हैं, इसका मतलब है आप हेतुअंतर कर रहे हो, ये भी निग्रह स्थान है, हेतुअंतर नहीं कर सकते आप, नहीं तो उस तरह कहना चाहिए था पहले, क्योंकि प्रतिसंधाता होता है इसलिए एक आत्मा है, एक अर्थ का ग्रहण होता है, एक आत्मा का ज्ञान होता है, उसको प्रतिज्ञा बना लेते हैं, प्रतिसंधान होने से, किसका प्रतिसंधान होने से, केवल दर्शन और स्पर्शन से एक आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, देख रहा है ये देख रहे हैं, मैं छू रहा हूं, दर्शन और स्पर्शन दोनों विद्यमान है, संतोष जी देख रहे हैं इसको और मैं छू रहा हूं, दर्शन और स्पर्शन दोनों है यहां पर, दर्शन और स्पर्शन इन दोनों से एक आत्मा का की सिद्धि नहीं हो सकती, हेतु ही नहीं बनेगा, वो इस बात को समझे, देखना दर्शन और स्पर्शन ये अपने आप में हेतु नहीं बनेगा, दर्शन और स्पर्शन से एक ही अर्थ का जो ग्रहण हो रहा है, जिसको देखा था उसी को छू रहा हूं, ये जो भाव आ रहा है इससे सिद्ध हो रहा है, कोई क्या सिद्ध हो रहा है, देहादि व्यतिरिक्तो आत्मा, कुछ नया कहना हो तो बोलना, नहीं तो इस विषय को अभी रहने दो, पंचावयव अभी आगे आएंगे, पहले उस विषय को समझ लेना और फिर अगर आपको इसमें संदेह हो तो फिर चर्चा कर लेना, अभी अभी आई नहीं है यहाँ पर विस्तार से, पंचावयव आपके सामने अभी रखा ही नहीं गया है, ये तो इस सामान्य चर्चा हो रही है, अभी आगे चलेगी, पहले पंचावयव को तो समझ लें सारा अच्छी तरह से, उसकी सूक्ष्मता से, और फिर उसके अनुसार अगर आपको यहाँ प्रश्न उठता है तो करना, फिर मैं उसके अनुसार आपको उत्तर भी दे दूंगा। देखो यहाँ तो ये लिखा है, उसके विरुद्ध जाएगा ये। भिन्न समय में भी, कक्षा में भी कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले उसको अभी धैर्य रखो थोड़ा सा, आगे वो हो जाए उसके बाद में पूछना। अभी के लिए इतना बहुत है जितना हो गया, बहुत से भी अधिक हो गया। हाँ। और किसी को? कश्यप जी, देखो एक तो अभिव्यक्ति अपने को स्पष्ट होनी चाहिए। फिर से प्रश्न रखो, जल्दबाजी में मत करो, धैर्य से बोलो, आपको बोलने से मना नहीं करेंगे, लेकिन संक्षेप से भी रखना है और स्पष्टता से रखना है बात को। हाँ, यहाँ भी कहा गया था कि इस शास्त्र में इंद्रियां बोधि के लिए है नहीं, क्या कहा गया था? है, ठीक है। ठीक है, तो घृणादि इंद्रियां वो, ठीक है, कि उसमें क्या सर्वतंत्र में यहाँ ये भौतिक अभौतिक थोड़ा ना कहा है यहाँ पर, ये तो घृणादि नहीं इंद्रिया नहीं, घृणादि इंद्रियां होती हैं, ये थोड़ा ना कहा कि भौतिकानी इंद्रिया नहीं, ये सर्वतंत्र थोड़ा ना कहा है, इतना सका घृणादि नहीं इंद्रिया नहीं, इंद्रिया होती है बस, वो भौतिक होती है या अहंकारिक होती है, ये थोड़ा ना यहाँ पर सर्वतंत्र में कहा है। ठीक है, और हाँ सत्येंद्र जी ले लो माइक, माइक ले लो। हाँ नहीं कर सकते आप, आप अपने मत में संशोधन कर रहे हैं, अपने विपरीत को ये हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं, यही ना? पहले मेरी बात का उत्तर दो। आप उस दिन जो आप चर्चा उठाई थी आपने इसकी फिर से, कि यहाँ आत्मा का विभुत्व पता लग रहा है, यही सिद्ध कर रहे थे ना? मैं कह रहा था नहीं, विभुत्व नहीं होगा। तो अभी जो आपने वाक्य बोला कि जो चीज असिद्ध है उसको हेतु रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, आत्मा का विभुत्व तो अभी सिद्ध नहीं है तो उसको हेतु रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, ये वाक्य आप अपने समर्थन में बोल रहे हो या मेरे समर्थन में बोल रहे हो? मैंने जो भी कहा, पहले आप ये बताओ, आप ये अपने समर्थन के लिए प्रस्तुत कर रहे हो या मेरे समर्थन के लिए? हेतु बना नहीं है अभी, वो अनुसंधेय है, नहीं बनेगा। तो इसलिए युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति मनसोलिंगम ये कहा, विभुत्व या और कोई हेतु नहीं, युगपत ज्ञान की अनुत्पत्ति ये हेतु का, ये तो सिद्ध ही असिद्ध नहीं है ना? असिद्ध क्या? आत्मा का विभुत्व हेतु रूप में यहाँ प्रस्तुत नहीं किया गया, ये तो अर्थ करने वाले इससे निकाल रहे हैं कि यहाँ से आत्मा का विभुत्व सिद्ध होता है, वहां तो सूत्र में और भाष्य में ये शब्द ही नहीं है, वहां जो हेतु प्रस्तुत किया वो युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति ये हेतु रूप में प्रस्तुत किया गया, उसको उस पर केंद्रित रह करके बात करेंगे। ये तो साथ में जोड़ दिया है कि नहीं, इससे पता लगता है कि ये आत्मा को विभु भी मानते हैं। किस सिद्धांत का प्रयोग किया? अधिकरण सिद्धांत का। वो ये मान के चल रहे हैं कि मन को मानना पड़ा, यदि मन को नहीं मानते तो क्या होता, एक साथ अनेक ज्ञान होने लगते। तो ये क्यों कह रहा है कि एक साथ अनेक ज्ञान होने लगते हैं? ये अवश्य आत्मा को विभु मानता होगा तब ये कह रहा है। तो ये जो आत्मा का विभुत्व निकाला जा रहा है, ये आनुषंगिक विषय को जोड़ करके निकाला जा रहा है, समझ रहे हैं बात को? जो अधिकरण सिद्धांत में संबंधित बातों को लिया जा रहा है, वो संबंधित बात ली जा रही है। अब वो हमने कहा भाई ये संबंधित बात ये तो नहीं हो सकती, ये तो नहीं हो सकती क्योंकि इससे सिद्ध नहीं हो रहा है। ये इससे कोई भिन्न बात हो सकती है, वो भिन्न बात क्या है? तो ठीक है, हम भी नहीं बता सकते, आप भी नहीं बता सकते। मैच क्या हो गया? ड्रॉ हो गया। मैच को ड्रॉ करना भी एक सफलता होती है ना। एक बार हमें पता है कि हम जीत नहीं सकते इस पंक्ति से, यहां से, अन्यत्र जीत सकते हैं, लेकिन यहां जो चर्चा चल रही है, जो वाक्य विषय बना हुआ है, हमें पता है कि हम जीत नहीं सकते। तो हमारे लिए उस समय क्या सफलता है? हम उसको ड्रॉ करा दे, अनिर्णित कर दे, ये ही हमारे लिए बड़ी सफलता है। जो हारी हुई बाजी को हमने हारने नहीं दिया, हम हार रहे थे लेकिन हम हारे नहीं, यही हमारे लिए विजय की बात है। भारतीय टीम पहले इसी के लिए प्रसिद्ध थी, ड्रॉ करा कुशल, जीतने में नहीं। पहले का, आज से 10-15 साल पहले का, अभी तो जीतती ज्यादा है, लेकिन पहले भारतीय टीम के लिए कहा जाता था कि ये ड्रॉ कराने में कुशल है। लेकिन कई कई जगह ड्रॉ भी, यानी अनिर्णित भी कराया जाता है, ये हमारी विजय है। वहां एक तरह से हमने दूसरे को जीतते जीतते रोक दिया है, यही सफलता है हमारी वहां पर। हमारी जो न्यूनता हो रही थी उसको ड्रॉ करने, जैसे चार अंक हो अगर, तो एक को जीतने पे चार अंक मिलते हैं, ड्रॉ करने पे दोनों को दो दो मिलते हैं, आधे आधे अंक मिलते हैं ना। प्रतियोगिता की जो आप कह रहे हो, अंक तालिका बनती है, उससे फिर उपांत्य चक्र में या अंत्य चक्र में जाते हैं, सेमीफाइनल फाइनल में जाते हैं, तो उसमें अंक जुड़ते हैं ऐसे। तो दूसरा जीत जाता तो चारों अंक उसके जाते और हमारे को शून्य मिलता, और अब अनिर्णित रखा तो दोनों को दो दो अंक मिले, तो शून्य की बजाय हमारे को दो अंक मिले ना, उसको भी दो मिले, उसको चार से दो पे ले आए, हम शून्य से दो पे चले गए, ऐसे हमारे पहले अंक के आधार पर हमारी अधिकता बढ़ेगी, बढ़ेगा तो टूर्नामेंट में बने रह सकते, बने रह सकते हैं, चल सकते हैं, हम पराजित नहीं हुए हैं। तो ये भी एक नीति होती है, ये लेके चलना पड़ता है अनेक जगह से, क्योंकि सन में वाले ने केवल इतने को पकड़ लिया कि नहीं, यहां सिद्ध हो रहा है कि वो आत्मा का विभुत्व मानते हैं, वो कर रहा है, वो मान भी नहीं रहा है बात को, लेकिन हम उसकी बात को खंडित कर रहे हैं, बस ऐसा हो सकता है। तो अभी जो आप बोल रहे हो वो आप अपनी पहले वाली बात के विपरीत बात को कह गए कि भी आत्मा का विभुत्व तो सिद्ध ही नहीं है, तो उसको मान करके वो कैसे कथन कर सकता है। हाँ, वो ही कह रहे हैं ऐसा, हमारा उस पर आश्रित नहीं है, वो ऐसा कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, नहीं हमारा कोई हेतु नहीं है इसमें। हेतु तो जो शास्त्र का है, युगपत ज्ञान की अनुत्पत्ति, ये विभुत्व के ऊपर केंद्रित नहीं है, विभुत्व अभुत्व पे नहीं है, किस पे केंद्रित है ये हमने विचार कोटि में छोड़ दिया है, अनिर्णित छोड़ दिया है, इतने तक अगर हम रखेंगे तो। क्योंकि वो जहां आत्मा का विभुत्व सिद्ध नहीं है, आत्मा का एकदेशी ये ऋषि के वचन है, उसको वो मान नहीं रहा है सामने वाला। ये कब करना होता है? जब वो व्यक्ति एकांगी होकर के ही बात कर रहा है, अन्य प्रमाणों को मान नहीं रहा है, अन्य प्रमाणों को माने तो हम तो सिद्ध कर ही रहे हैं ना, आत्मा का एकदेशी है, एकदेशी है, हम अन्य प्रमाणों से सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन ये जो सामने वक्ता बैठा है ये उन प्रमाणों को नहीं मान रहा है अभी, वो कह रहे नहीं उनको छोड़ो अभी, केवल इसके अनुसार करो। पहली गोष्ठी में क्या विषय था? आत्मा का विभुत्व, उसमें किसी ग्रंथ की सीमा नहीं रखी थी, कोई भी ले आओ। तो योग दर्शन का प्रमाण उन्होंने भी अपने पक्ष में दिया, हमने भी योग, वो बल्कि उल्टा था, उनके विपरीत था, वो तो उससे ही उसका एकदेशी सिद्ध हो रहा था। तो अगली बार गोष्ठी का क्या विषय रखवाया? न्याय और वैशेषिक की दृष्टि में। ये विशेष क्यों उत्पन्न किया? पृथक करने के लिए औरों को, क्योंकि उनको पता है कि दूसरे अगर आ गए, उपनिषद को ले लिया, औरों को ले लिया, तो हमारा विषय खंडित हो जाएगा, हम निर्णय नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से अन्य ग्रंथों में तो अणुत्व है ये मान करके आधा तो उन्होंने पराजय हो ही गई, ये जब विषय को संकुचित किया कि नहीं हम केवल इतना चर्चा करना चाहते हैं कि न्याय और वैशेषिक की दृष्टि में आत्मा विभू है या नहीं है, तो दूसरी गोष्ठी में ये विषय चला। पर उसको आप कहो कि अभिभुगम वाली बात कि बोले आपने को पता था कि हम उस वहां भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, बोले चलो रख लो मना नहीं किया उनको, जैसे ही उन्होंने कहा कि नहीं ये विषय रखना चाहिए हमें को पता है क्यों कह रहे हैं वो, ऐसा रख लो आपकी इच्छा, आप ऐसे ही सिद्ध करके बता दो वो आप ले सकते हो उस बात को भी लेकिन उनको एक बार भी मना नहीं किया, जबकि हमें पता था कि ये व्यक्ति क्यों कर रहे हैं, हम अड़ सकते थे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, जब सब ऋषियों की बातों को मान रहे हो, सबको समान मान रहे हो और हमें तो तत्व का निश्चय करना है, ये क्या मानता है ये नहीं, हमें तो तत्व का निश्चय करना है कि आत्मा विभू है या अणु है, अड़ सकते थे उसी समय कि नहीं ये कोई विषय नहीं है, ये कब जब ये आशंका होती कि अगर यही रखेंगे तो फिर तो ये जीत जाएंगे, इनका पक्ष गलत पक्ष सिद्ध हो जाएगा, ये आशंका होती तो, लेकिन मेरे को निश्चय था कि आप इसी, मेरे को पता था कि ये इससे भी सिद्ध नहीं कर सकते, हमको हम इन्हीं से ही इन्हीं को खंडित कर देंगे, तो एक भी बार नहीं बोला उनको कि भई आप इन दो ग्रंथों का क्यों ले रहे हो, बोले ये रखना चाहते हैं जी रख, वो दूसरी गोष्ठी में क्या हुआ वो पता है आप लोगों को, उसमें भी सिद्ध कर पाए क्या। हाँ अगर हमारे को लगता है कि नहीं ये जो वाक्य पकड़ रहा है और इससे ये आत्मा की विभुत्व को सिद्ध कर लेगा और हम इसको रोक नहीं पाएंगे तो हम अड़ सकते थे वहां पर, भई आप इसी पे क्यों केंद्रित हो रहे हो, क्योंकि उनका एक पक्ष में एक ग्रंथ पे केंद्रित होना एक अन्यायपूर्ण था, हम तो तत्व को जानना चाहते हैं कि आत्मा विभू है या अणु है, कौन ग्रंथ क्या कहता है ये हमारा मुख्य विषय नहीं है, आत्मा अणु है या विभू है ये जानना चाहते हैं, ये सिद्ध करना चाहते हैं, तब अड़ सकते हैं, हमें पता है कि अगर वहां गए तो बोले मेरे मोहल्ले में आ जाओ अपने मोहल्ले में हमारे मोहल्ले में आके दिखाओ, तो अगर हमें पता है कि भाई उसके मोहल्ले में भी ये क्या करेगा, मेरे पास साधन है ऐसे, तो बोले ठीक है चलो आपके मोहल्ले में चल चलो लो चलते हैं और अपने को पता हो कि वहां मोहल्ले में तो फिर हम तो थोड़े से ही जने हैं और ये तो बहुत जने हैं और गड़बड़ हो जाएगी, नहीं मोहल्ले में क्या अपने मोहल्ले की क्यों कर, यहाँ आना यहीं पर ही रखो ना, मोहल्ला क्या होता है, अपने मोहल्ले में क्यों जाना चाहते हो, हम उसी को पकड़ लेंगे भी, अपने मोहल्ले को क्या क्यों कर रहे हो, कमजोर हो क्या, क्यों अपने घर में घुसने की बात कर रहे हो कि मेरे घर में आ जा या मेरे मोहल्ले में आ जा, कमजोर हो क्या, उसको हम ये आक्षेप कर सकते हैं, और जो कमजोरी का ही दर्शक है ना वो ये कह रहा है कि मैं आप मेरे मोहल्ले में आ जाओ, यहां नहीं मैं यहां नहीं मेरे मोहल्ले में आओ, सब ग्रंथों में नहीं इन्हीं दो में, वो स्पष्ट ही हो रहा है वो अपनी कमजोरी प्रकट कर ही रहा है मान ही रहा है, तो ठीक है चलो, जैसे कुश्ती वगैरह लड़ते हैं तो बोले कि नहीं आप ये दाव मत लगाना, तो बोले चलो ठीक है नहीं लगाएंगे वैसे ही लड़ लेते हैं, कई बार कुश्ती में लड़ते हैं वो बलवान जो होते हैं उसके सामने छोटा, बोले नहीं आप आगे होके कुछ भी मत करना दाव, मैं केवल लगाऊंगा और फिर देखते हैं कौन जीतता है तो जो बलवान होता है वो ये कह देता है कि अच्छा ठीक है मैं एक भी दाव नहीं लगाऊंगा, तो पता है कि ये कितने भी दाव लगाए मेरे को चित नहीं कर सकता, ऐसा होता है कई बार वो हाथ भी नहीं लगाता है, हाथ भी नहीं बिल्कुल पकड़ेगा भी नहीं, बस ऐसे ही खड़ा रहेगा, बोले अच्छा लगाओ आप गिराओ मेरे को चित्त कर दो, ऐसा होता है कई बार, वो पैर पकड़ेगा ये करेगा वो तो और कुछ करता रहेगा, हाथ नहीं लगाएगा छुएगा भी नहीं, दूसरा व्यक्ति बिना हाथ को छुए भी चित्त नहीं होगा, अंतर जब ज्यादा होता है ना तब, तो ऐसा कर सकते हैं, ये सब क्या वो स्वबुद्धि चिख्या परिषया प्रकर्ष की चिख्या परिषया वो है ही, वो उसको पता है कि मैं इतना ताकतवर हूं कि मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा तो भी ये मेरे को गिरा नहीं सकता है, तो ऐसा भी प्रयोग हो जाता है कर सकता है, ठीक है। अभ्युपगम सिद्धांत किसे कहते हैं श्रीवास्तव जी, अभ्युपगम सिद्धांत किसे कहते हैं आप बताइए सुकामा जी, जिस अर्थ के विषय में फर्दर एक समय के लिए परीक्षण के लिए मान लेना जो भी सत्य नहीं है और अर्थ आ रही है हाँ, सत्य नहीं है ये हम नहीं बोले, उसमें जो अपरीक्षित है अनिर्णित है, सत्य नहीं है ये भी एक निश्चयात्मक कथन है नहीं, ये सत्य नहीं है ये कथन एक निश्चयात्मक कथन है, एक निर्णित है परीक्षित है कि नहीं ये सत्य नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे हम। आपके मन में भाव होगा, लेकिन जैसे कई बार मैं बार बार बोलता हूं कि शब्द की शिथिलता, वाक्य की शिथिलता, इस वाक्य का अर्थ कुछ और जैसा चला जाएगा। हमें क्या कहना है, अपरीक्षित अनिर्णित विषय को परीक्षा के लिए स्वीकार कर लेना, चिंतन के लिए स्वीकार कर लेना, मान करके चलना, सही जैसा मान करके चलना, सही मान करके चलना सही है नहीं, वो तो परीक्षा करना है उसको, लेकिन सही मान करके। किसी ने कहा कि ये औषधि इस रोग में काम करती है, अब अनुसंधानकर्ता क्या करेगा, क्या वो ये मान ले कि ये इसमें काम नहीं करती है, ये नहीं मान करके प्रयोग करेगा क्या, या ये मान लेगा कि ये इसमें काम करती है, ये भी निश्चय नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन दोनों पक्ष हैं, अभी निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये मान करके चला, ये बोल रहा है, ऐसा कहा जाता है, लोक में प्रचलित है, ये औषधि इस रोग में काम करती है, ये वनस्पति, अब उसको परीक्षा के लिए ले लिया उसने, ये अभ्युपगम है, उसको पता है कि ये सिद्ध नहीं है लेकिन परीक्षा के लिए लिया हुआ है, ये अभ्युपगम सिद्धांत। दूसरी व्याख्या आत्मन जी, हो गई पूरी अभ्युपगम सिद्धांत की, या कुछ और भी बोल सकते हैं इसमें, भास्कर जी आत्मित जी, हाँ वही बात कही ना इन्होंने, ये तो कही इन्होंने, इसके अतिरिक्त और कोई भी बात। उत्तम जी बनी नहीं, स्पष्टता नहीं है, वो आप अधिकरण सिद्धांत पे तो नहीं जा रहे हैं। रामदयालु जी शब्द आप दृष्टांत दे रहे हो, अभी एकदम दृष्टांत देने लग गए, ये भी ध्यान देना, बातचीत में बहुत होता है, कुछ पूछा जाता है तो उसका सिद्धांत तो स्पष्ट नहीं होता, व्यक्ति उदाहरण देने लग जाता है, बातचीत में बहुत होता है ऐसा, और खासतौर से जो गांव में होते हैं या किसी विषय पे ज्यादा नहीं जानते, उनको सिद्धांत की स्पष्टता नहीं होती, उनको पूछेंगे ये तो हाँ हाँ मैं बताता हूँ, और वो दृष्टांत लेकर के सीधा बैठ जाएंगे, दृष्टांत नहीं, दृष्टांत पूछा जाए तो बताना, अभी पहले सिद्धांत बताओ, मूल बात बताओ। कश्यप जी एक जनाने की इच्छा, अच्छा, और संतोष जी वास्तविक तत्व तो कुछ और है, उसी के पक्ष में उसको हराना और अपने आप को मैं अच्छा हूँ उसका जानता हूँ, जनाने की जो प्रेरणा आपने उसको बात को पकड़ा। देखिए पहले वाले में वैज्ञानिकों वाले में था अपरीक्षित अर्थ, ये जो दूसरा वाला प्रक्रिया है इसमें जिसने जिसका जो अभ्युपगम सिद्धांत बना रहा है उसके लिए वो अपरीक्षित नहीं है, उसको पता है, परीक्षित है उसका, लेकिन बातचीत में चूंकि वो अपनी बात कह रहा है सामने वाला हम अपनी बात कह रहे हैं तो आंशिक रूप से वो अपरीक्षित है, आपस में अभी सिद्ध नहीं है। अच्छा आप ये मानते हो तो फिर भी ये हो जाएगा, फिर भी आपकी बात सिद्ध नहीं होगी, आपकी ये बात मान भी लें तो। ये जो प्रक्रिया है ये एक अलग ढंग की प्रक्रिया है, उसको जो कि इन्होंने भाष्यकार ने लिखा अस्ति द्रव्यम, अस्ति द्रव्यम शब्द सतु नित्यो अनित्य अनित्य इति, ये तो शब्द को द्रव्य मान करके ये चल रहा है, जबकि ये उसके लिए अपरीक्षित भी नहीं है, वो निश्चित है, लेकिन सामने वाले का शब्द का नित्यत्व वो खंडित करना चाहता है, बस अभी मुख्य वो बना हुआ है, चलो मान लो कोई बात नहीं, द्रव्य जो भी हो, द्रव्य हो या नहीं हो, जो भी हो भी कह सकते हैं, अच्छा चलो मान लिया द्रव्य है, मान लिया मतलब वो वैसे नहीं मानता है, अभी केवल बातचीत में थोड़ी देर के लिए चलो मान लिया कि शब्द द्रव्य है, लेकिन फिर भी उत्पन्न तो होता है ना, तो उत्पन्न होता है तो अनित्य है, अब वो पहले नित्यता अनित्यता पे ही केंद्रित है, वो द्रव्य है या गुण है उसको भी थोड़ा पीछे रख दिया है उसने, उसको नहीं पकड़ रहा है, एक बिंदु को ले रहा है पहले, तो ऐसी स्थिति में भी ये अभ्युपगम सिद्धांत माना जाता है। कुछ देर के लिए गलत बात को भी मान लेते हैं दुर्जन तोष न्याय से, या जैसे भी है सुजन तोष न्याय से मान लेते हैं ये करते हैं। ठीक है आगे देखिए पाठ पृष्ठ संख्या 79। अथ अवयवा, अब अवयव को ले रहे हैं, दृष्टांत सिद्धांत, सिद्धांत के बाद में अवयव, अवयव पांच हैं तो अवयवा बहुवचन कहा, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानी अवयवा, पांच गिना दिए ये अवयव हैं, इनका क्या स्वरूप है वो आगे एक एक करके सूत्रकार बताएंगे और उसी के साथ साथ व्याख्या भी होती जाएगी, लेकिन भाष्यकार ने अभी दूसरा बिंदु उठाया कि न्याय दर्शन पांच अवयवों को मानता है, ये जो पांच अवयव हैं ये अनुमान के मुख्य भाग हैं, अनुमान, एक अनुमान हमने पीछे भी देखा था, अनुमान के पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्ट, उसका मुख्य प्रयोजन स्वार्थानुमान होता है, अपने लिए करता है वो, परार्थानुमान भी कर सकते हैं वहां, लेकिन मुख्य स्वार्थानुमान होता है, और ये जो पंचावयव है ये परार्थानुमान ज्यादा है, दूसरे को हमें किसी बात को सिद्ध करके बताना है अनुमान से, तो हमें किस प्रक्रिया से चलना चाहिए, कौन सी प्रक्रिया विधि शैली उपयुक्त है जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए जिससे कि बात ठीक ठीक सिद्ध हो चुके, उसको विधिवत ढांचे में शैली में बांध करके जो किया जाता है वो पंचावयव है, इसको परार्थानुमान की मुख्यता कहते हैं, अपने लिए भी कर सकता है वो प्रयोग, लेकिन दूसरे के लिए भी प्राय करके इसका प्रयोग दूसरे के लिए होता है परार्थानुमान, तो न्याय दर्शन तो पांच अवयवों को मानता है, लेकिन दूसरे अन्य दस भी मानते हैं, इन पांच के अतिरिक्त पांच को और को मानते हैं, दस मानते हैं, तो दस क्यों नहीं मान लिए न्याय दर्शन कारण है, पांच ही क्यों माने, ये चर्चा यहां की, कुछ दर्शनकार केवल एक अवयव को मानते हैं उपमान को, उपमेय को, ठीक है उपमान को उपमेय को या उपनय को, कुछ दो को मानते हैं, कुछ तीन को मानते हैं, तीन में भी पांच जो है उनमें से प्रथम तीन को, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, या तो प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण इन तीन को, और या बाद वाले तीन यानी उदाहरण उपनय और निगमन इनको, ठीक है ये इस तरह भी मानते हैं, ये अलग अलग दृष्टियां हैं, तो यहां इन्होंने कि ये दस क्यों नहीं माने गए उसको उत्तर दिया जा रहा है भाष्य के अंदर, देखिए तो प्रश्न उठा रहे हैं, दशावयवान एके नैयायिका वाक्य संचक्षते, कुछ नैयायिक दस अवयवों को वाक्य में मानते हैं, वाक्य मतलब ये पंचावयव में, ये जो अनुमान वाक्य है इसमें, इसको पूरे को एक वाक्य माना जाता है, कौन कौन से, जिज्ञासा संशय शक्य प्राप्ति ही प्रयोजनम संशय व्युदास इति, ये पांचों के नाम गिनाए, ये क्या है आगे बताएंगे, ते कस्मान न उच्चनते इति, उनका उल्लेख आपने क्यों नहीं किया है यहां पर, दूसरे भी नैयायिक हैं, कुछ जैन नैयायिक हैं और हैं वो लोग ऐसा मानते हैं, तो इसका उत्तर आप सिद्धांती दे रहे हैं, तत्र अप्रतीयमाने अर्थे प्रत्यार्थस्य प्रवर्तिका जिज्ञासा। इनमें जो पहला वाला जिज्ञासा था वो जिज्ञासा होती क्या है, अप्रतीयमान अर्थ में जो ज्ञात नहीं है उस विषय में प्रत्यार्थस्य प्रवर्तिका, प्रत्यय के अर्थ की प्रवर्तिका। प्रत्यय है अर्थ जिसका, इस तरह से लेते हैं, यानी जिज्ञासु की। प्रत्यय है अर्थ जिसका, प्रत्यार्थस्य यानी जिज्ञासुनः, ज्ञान है प्रयोजन जिसका, प्रत्यय है प्रयोजन जिसका, एक इस तरह भी अर्थ करते हैं, उसकी प्रवृत्तिका होती है, उसको प्रवृत्त करने वाली होती है जिज्ञासा, बस इतना ही तो है। अप्रतीयमानम अर्थम कस्मात् जिज्ञासते, अगली बात कह रहे हैं कि अप्रतीयमान अर्थ को वो ज्ञाता, जानने वाला जिज्ञासु क्यों जानना चाहता है। कहा तम तत्व तो, ऊपर यह कर लेना इसको, तत्र अप्रतीयमाने, अप्रतीयमाने लिखा हुआ है ना, तत्र अप्रतीयमाने द्वितीय पंक्ति के अंत में, इसमें यहां पर अप्रतीयमाने यह जोड़ना है, दूसरी पंक्ति के अंत में तत्र प्रतीयमाने लिखा हुआ है, ती के बाद में यह प्रतीयमाने। तो आगे देखिए, अप्रतीयमानम अर्थम कस्मात् जिज्ञासते, क्यों जानना चाहता है, तो तम तत्वतो, हातम तत्वतो ओ कर लेना, ज्ञातम ओ, तम तत्वतो ज्ञातम हास्यामि वा उपादास्ये उपेक्षिष्ये वा, उसको तत्वतः ठीक ठीक जान करके, तम तत्वतो ज्ञातम, जिसको ठीक तरह जान लिया है उसको हास्यामि या तो छोड़ दूंगा, उपादास्य या उसको ग्रहण कर लूंगा, उपेक्षिष्ये वा या उसकी उपेक्षा कर दूंगा, ये प्रयोजन है। तो ता एता हानोपादानोपेक्षा बुद्धय, पा के बाद में दा लगा लेना, हानोपादानोपेक्षा बुद्धय, ये हान उपादान और उपेक्षा, ये जो तीन बुद्धियां हैं, ज्ञान है, तत्व ज्ञान से अर्थ अल्प विराम, ये तत्व ज्ञान का प्रयोजन है, तत्व ज्ञान से यही चीज की जाती है तीन में से कोई भी अर्थ। तदर्थम अयम जिज्ञासते, उसके लिए, इसी के लिए वो जानने की इच्छा करते हैं। तो सा खलु इयम असाधनम अर्थस्य इति, तो ये जो जिज्ञासा है वो अर्थ के जानने में समर्थ नहीं है। जिज्ञासा से कुछ जान सकते हैं क्या? जिज्ञासा से तो नहीं जाना जा सकता, जिज्ञासा कारण बनती है जानने में परोक्ष रूप से, लेकिन जिज्ञासा मात्र से नहीं जाना जा सकता, सीधे सीधे अर्थ को जानने में वो सहायिका नहीं बनती है, इसलिए इसको नहीं गिना। सा खलु इयम असाधनम अर्थ अर्थस्य इति, अर्थ का साधन नहीं बनती है ये। हाँ अर्थस्य इति नहीं, विसर्ग हटा दो, विसर्ग लिखे हैं क्या, हटा दो, अर्थस्य इति ये बनेगा, अर्थस्य इति, हाँ इति। आगे जिज्ञासा अधिष्ठानम संशयश्च, और संशय है वो तो जिज्ञासा के अधिष्ठान वाला ही है, जिज्ञासा होती है तभी संशय पैदा होता है, दूसरा संशय जो दूसरा अवयव था, और वो क्या होता है, व्याहत धर्मोपसंघातात् तत्वज्ञाने प्रत्यासन्नः, व्याहत कहते हैं परस्पर विरुद्ध, विरुद्ध धर्मों के उपसंघात होने से, मिले होने से, एक साथ आने से, विरुद्ध धर्मों के एक साथ आने से तत्व ज्ञान में ये प्रत्यासन्न निकट प्राप्त है। बस व्याहतयोर, च की जगह ह कर लेना, व्याहतयोर ही धर्मयो हो अन्यतर तत्वम भवितुम अर्हति, व्याहत अर्थों में यानी परस्पर भिन्न जो हैं, विरुद्ध जो वस्तु अर्थ हैं उनमें, धर्म हैं उनमें अन्यतर तत्वम भवितुम अर्हति, उनमें से कोई एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। अर्हति इति, ये पूर्ण विराम है यह हटा लेना, भवितुम अर्हति इति सपृथक उपदिष्टोपि असाधनम अर्थस्य, ये संशय पृथक उपदिष्ट होता हुआ भी अर्थ का साधक नहीं बनता है, इसलिए इसको भी हमने नहीं लिया है। अब तीसरा है शक्य प्राप्ति, शक्य प्राप्ति क्या है उसको खोला, प्रमातु प्रमाणानि प्रमेयाधि गवार्थानि, साशक्य प्राप्ति है। प्रमातुः प्रमाता की, प्रमेय अधिगमार्थानी, प्रमेय को प्राप्त करने के साधन कौन होते हैं? प्रमाण होते हैं। ये शक्य प्राप्ति है कि जिसे हमें पाना है वो किससे प्राप्त कर सकते हैं। तत्व ज्ञान किससे होगा? प्रमाणों से। ये शक्य प्राप्ति है। अब ये तो सब जगह लागू होती है, ये तो कथन ठीक है, लेकिन उसको पंचावयवों में लाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो सिद्ध है ही। तो प्रमातुः प्रमाणानी प्रमेयाधिगमार्थानी सा शक्य प्राप्ति, ये जो शक्य, इसे शक्य प्राप्ति कहते हैं। ये न साधकस्य वाक्यस्य भागे न युज्यते प्रतिज्ञादिवदिति, ये साधक वाक्य के एक अंश के रूप में प्रयुक्त नहीं होती जैसे प्रतिज्ञादि होती है। ये जो वाक्य है साधक वाक्य पंचावयव वाला, उसके साधन के रूप में ये वाक्य प्रयोग नहीं किया जाता है कि हर बार पंचावय न्याय का प्रयोग करें अनुमान का और वहां ये वाक्य भी बोला जाए, ये प्रयोग नहीं किया जाता है। बात ठीक है ये, लेकिन उसको यहां लाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सिद्ध है। शक्य प्राप्ति को कहा न साधकस्य वाक्यस्य भागेन युज्यते प्रतिज्ञादि वदिति। आगे कहा प्रयोजनम, प्रयोजन क्या है? तत्व अवधारणम, अल्प विराम, तत्व का तत्व अवधारणम अर्थ साधकस्य वाक्यस्य फलम्। तत्व का अवधारण ये प्रयोजन होता है, तत्व का अवधारण ही तो हम करना चाहते हैं। अर्थ साधकस्य वाक्यस्य फलम्, अर्थ को सिद्ध करने वाला जो वाक्य है प्रतिज्ञादि अवयव, उसका ये तो प्रयोजन है, फल है ये तो। वाक्यस्य फलम् नैक देशः, इस वाक्य का एक देश नहीं है ये, प्रयोजन जो है ये तो पंचावयव का, इस वाक्य का फल है, उसका अवयव नहीं है, इसलिए उसको पंचावयव में नहीं लिया है, छठा अवयव नहीं माना, अलग अवयव नहीं लेंगे, वो तो फल है उसका, नैक देश है, उसका एक भाग नहीं है। और आगे है संशय व्युदासः, पांचवा, तो इसको खोला प्रतिपक्षोपवर्णनम, द्र की जगह प्र कर लेना, प्रतिपक्षोपवर्णनम, प्रतिपक्ष का वर्णन करना, ये संशय व्युदास है, अल्प विराम, संशय व्युदास प्रतिपक्षोपवर्णनम, ये इसको खोल दिया संशय व्युदास को। और इससे होता क्या है? तत्प्रतिषेधेन तत्व अभ्यनुज्ञानार्थम, उसके प्रतिषेध से यानी प्रतिपक्ष के प्रतिषेध से तत्व के अभिज्ञान के लिए, तत्व को स्वीकार करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। न तो अयम साधक वाक्य एक देश है, ये साधक वाक्य का एक अवयव नहीं है, भाग नहीं है कि इसको पंचावयव की तरह से एक अवयव और माना जाए। इति प्रकरणे तो जिज्ञासा समर्था अवधारणीयार्थोपकारात्, प्रकरण में तो ये जिज्ञासा आदि समर्थ होते हैं कि जिज्ञासा होती है तभी प्रकरण बनता है, संशय होता है तभी प्रकरण बनता है, पंचावयव बनेगा ही तब, यानी न्याय अनुमान प्रवृत्त तब होगा जब जिज्ञासा होगी, कोई संशय होगा, उसमें कोई प्रतिपक्ष होगा, उसमें तो ठीक है कोई प्रयोजन होगा, तत्व निश्चय आदि प्रयोजन होगा, इसमें तो प्रकरण को चलाने में तो सहायक होते हैं, लेकिन प्रकरण हेतु जिज्ञासा समर्थ अवधारणीय अर्थोपकारात, अवधारणीय अर्थ का उपकार करने के कारण से हेतु दिया ये, लेकिन तत्वार्थ साधक अभावात्तु नहीं, तत्वार्थ साधक भावात्तु प्रतिज्ञादय साधक वाक्य से भागा एक देशा अव्यवायति, लेकिन तत्व अर्थ के साधक होने के कारण से प्रतिज्ञादि ये जो पांच हैं ये साधक वाक्य के भाग हैं, उसके एक देश हैं, भाग को ही खोला एक देशा, अव्यवायति उसके अवयव हैं, अवयव हैं तो अवयवी भी है वहां पर, उसके ये भाग हैं, इसलिए पांच ही लिए जाएंगे, तत्व की सिद्धि में ये पांच ही आवश्यक हैं, इसलिए पांच को ही ग्रहण करते हैं, बाकी इन पांच का जो जिज्ञासा आदि लिखा है उसकी को नहीं ग्रहण करते, अंतर्भावित भी नहीं किया है इनको, अंतर्भावित कर नहीं किया है, उनको हटा दिया है वहां से, अंतर्भावित की शैली अलग होती है, उस तरह कहां कहा इन्होंने नहीं, ये सहायक हैं, दूर हैं, अलग हैं, उसके अवयव नहीं है। प्रणाम। ओ